نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموکراسي او د دين اسلام د دې دو دينونو د تقابل په سلسله کې او د دې دو دينونو د احکام او د تقابل په سلسله کې لګیایو په اوسنی درس کې به ان شاء الله تعالی یو بل مهم او ډیر اهمیت والا حکم رواخلو او دغه حکم ته به د دیموکراسۍ د نظره هم وګورو او د دین اسلام د نظره به ورته هم وګورو نو موږ به دا وګورو چې آیا دین اسلام او دیموکراسۍ دا چیرته سره اړخ لګوي چیرته سره جمع کیږي آیا دا دواړه داسې دینونه دي چې تطابق لري یو بل سره موافق دي او که نه دا دواړه دینونه د یو بل سره په دښمنۍ کې دي نو انشاء الله په دې حکم کې به هم موږ ته څرګند شي چې دیموکراسۍ داسې دین دی جمهوریت داسې دین دی چې د دین اسلام نه په سلو کې سل مخالف او دښمن دین دی او هغه اهمیت والا حکم دا دی چې په دیموکراسۍ کې د دینونو ترمنځ اصل هغه صلحیز جون دی په دنیا کې په عالم کې چې څومره دینونه دي څومره ادیان دي نو د دې ادیانو ترمنځ صلحیز جون په جوړجاړۍ کې جون تیرول دا د دیموکراسۍ اصل دی یعنی هغه صلحیز جون دی او هغه د جوړجاړي والا جون کوم چې مبنی دی په ښایسته ګاونډیتوب او یو بل ته په متقابل احترام باندې قایله کیدل او د یو تعرض نه کول په بل باندې عدم تعرض نه تعرض او نه هجوم او نه حمله کول په نورو باندې دا د دیموکراسۍ اصل دی چې د دینونو ترمنځ به په دې اصل باندې چلند کیږي او ژوند به تیریږي او زندگی به تیریږي او دا اصل په افغاني اساسي قانون کې هم مذکور دی او راغلی دی په افغاني اساسي قانون کې هم دا اصل ذکر شوی دی چې د ادیانو او د دینونو ترمنځ به ژوند په صلح کې تیریږي او په جوړجاړي کې به تیریږي او یو بل ته به متقابل احترام لري او په ښایسته ګاونډیتوب کې به تیریږي او د کافر کفر دا دلیل د دې نه دی چې مسلمان په کافر باندې حمله وکړي یعنی جهادي اقدامي او جهادي هجومي یا جهادي طلبي چې ورته وایي چې مسلمانان ولګي کافر طلب کی مسلمانان ولګي کافر باندې تعرض وکي حمله وکي په دې وجه چې دوی کافر دي نو یا به اسلام قبلي او یا به جزیه قبلي نو دا حکم دا اقدامي جهاد دا د دیموکراسۍ په اصل کې نشته دا د دیموکراسۍ په قوانینو کې نشته بلکې دا خبره د اقدامي جهاد او هجومي جهاد او طلبي جهاد دا دیموکراسۍ باطل کړی دی دیموکراسي دې ته حرام وای ولې شریعت دین اسلام دا قسم جهاد فرض ګرځولی دی نو دین اسلام اقدامي جهاد ته فرض وای واجب وای او د دیموکراسۍ دین چې دی هغه ورته حرام او باطل وای نو د الله رب العالمین حلال کړی شوي شیان چې الله رب العالمین ورته حلال ویلي هغې ته چې څوک حرام وایي په دې کافر کیږي نو بیا له هغه شی چې الله فرض کړی واجب کړی او دغې واجب او دغې فرض حکم ته څوک حرام وایي نو هغه خو بالطریق الاولى کافر دی هغه خو خامخا کافر کیږي راځو اوس ګورو چې په افغاني اساسي قانون کې چې دا هم ډیموکرات هیواد دی او تازه تازه پکې دیموکراسي حاکمه شوې ده ګورو چې د دوی قانون هم دغه شانتي دی د اساسي قانون په 15مه صفحه او 8مه ماده کې داسې وایي دولت د هیواد خارجي سیاست د خپلواکۍ ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو نه مداخلي ښه ګاونډیتوب متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظیموي اتمه ماده ده وایي د افغانستان حکومت او دولت د هیواد او د دې وطن چې کوم خارجي سیاست دی د خپلواکۍ او د ملي ګټو او د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو نه مداخلې، یعنی د بل چا په ملک کې مداخله نه کول او د نورو ملکونو سره ښه ګاونډیتوب، اگر که هغوی غټ کافر هم وي، او متقابل احترام ته قایله کیدل، یعنی ته چې د بل چا احترام ونه کړې خو بل څوک هم ستا احترام نه کوي، نو معنا دا چې ته به د بل احترام کې د کافر احترام به کې هغه ګاونډي چې ستا په څنګ کې کوم ګاونډي دی دی، نو که هغه غټ کافر وي نو هم ته به احترام کې او د هغه حقوق به د ځان د حقوقو سره برابر ګڼې، په دې طریقه به ته ژوند تیرې د ګاونډیانو سره. نو دا اتمه ماده د افغاني اساسي قانون دا هم د دیموکراسۍ دغه اصل تاییدوي، او هجومي او اقدامي او طلبي جهاد چې دی دا باطلوي. ولی په اسلام کې، په اسلام کې اصل په مابین د مسلمانانو کې او په مابین د کفارو کې هغه جنگ دی، نه صلح ایز جند او نه د کافرو سره ښه ګاونډیتوب او نه متقابل احترام ته قایله کیدل او نه د هغوی حقوق د خپلو حقوقو سره برابر ګڼل. او د اسلام د نظره دا خبرې دا بیدینی ده، دا کفر دی، دا ارتداد دی چې د ګاونډیانو سره، یعنی ګاونډي هیوادونو سره ولو که کافر وي، نو ته به دا سیاست اختیارې چې نه مداخله او ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام او د حقوقو برابري دا خبرې کول، دا د دین اسلام د نظره دا کفر دی، دا ارتداد دی، د الله په قانون باندې کفر دی، په وحی باندې، په قرآن او په سنت باندې کفر دی. ځکه په شریعت اسلامیه کې، په اسلام کې اصل په مابین د مسلمانانو او کافرانو کې هغه د جنگ حالت دی، نه صلح ایز حالت او نه د نه جنگ حالت. د دې وجه نه صدیق حسن خان القنوجي رحمه الله وایي: ذهب الجمهور الى انه لا يجوز ان يكون اكثر من 10 سنين، لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار، فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها، ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع الصلح عليها، ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل، وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب. وجمهور واكثر علماء دي تذهب كده دي چې دا صلح جائز نه ده چې د لسو کالو نه زیاته د کافر سره وشي. صلح ایز جند کافر سره تیرول د لسو کالو نه زیات دا جائز نه دي. که مسلمانان د کافر سره صلح کوي نو د لسو کالو نه باید زیات نه وي. ولی ځکه الله رب العالمین موږ ته د کافرانو سره د جنگ حکم کړی دی چې کافر سره وجنګیږي، نو د هغوی سره صلح جایز نه ده بغیر د څه شی نه، یعنی بغیر د جزیې او دې ته ورته نور، نو بغیر د څه شی نه د کافرو سره صلح جایز نه ده. که صلح ورسره په جزیه باندې وشوه نو ټیک ده، یا هغوی سره صلح داسې وشوه چې هغوی وویل چې موږ د اسلام قوانین په ځان نافذوو، اسلام نه قبلو خو زمیان کیږو، اسلام قوانین په ځان منو، نو بیا ټیک ده. او که داسې نه وي، بغیر د څه شی نه د کافرو سره صلح ایز جون تیرې، نو د لسو کالو نه زیات دا صلح ایز جون تیرول دا ناروا دي. ولی وای ځکه اصل خو د کافرو سره جنگ دی، اصل خو دا ده چې کافرو سره به مسلمان په جنگ وي، لیکن کله چې دا صلح د نبی علیه السلام له طرفه واقع شوه د کافرو سره بغیر د جزیه نه، نو هغې کې عمر څومره ټاکلی و؟ 10 کاله. نو دا دلیل شو چې صلح جایز ده، خو تر هغې مودې پورې چې کوم نبی علیه السلام کړې وه. نبی علیه السلام د مکې د مشرکانو سره صلح تر 10 کالو پورې کړې وه. ولی په دې باندې وایي زیادت جایز نه دی، ولی ځکه چې اصل دلته هغه وجوب او فرضوالی د جنگ د کافرو سره دی، د کافرو سره جنگي حالت دا اصل دی. نو صلح ته چې مونږ رجع کوو او صلح ته چې ځو، نو د دلیل مطابق به ځو. په دلیل کې د لسو کالو نه زیات راغلی نه ده، نو دی لسو کالو نه زیادت دا جایز نه شو. دا خبره د الدرر البهیه چې شوکانی صاحب کتاب دی دا هغه شرحه ده، د قنوجي صاحب هغه شرحه کړل ده، الروضة النارية، د هغې دویم مجلد دی او 345 صفحه ده او چاپ دی دار المعرفه. نو د کافر او د مسلمانانو په منځ کې اصل چې دی هغه هم دغه جنگي حالت دی، د دار اسلام او دار کفر تر منځ هغه اصلي علاقه چې ده هغه دغه جنگي حالت دی او دغه نهایي مرحله ده په تشریع کې. کله چې الله رب العالمین ځکه ته قوانین رالیږل، وحی رالیږله، نو اخرانی وحی دا ده او دا هغه حکم دی چې مخکني حکمونه یې منسوخ کړي دي. حافظ ابن القیم رحمه الله وایي: ثم فرض علیهم القتال، پس دا هغه نه چې قتال فرض نو، قتال د سره جایز نو په مکه کې، په مکه کې حکم د جنگ نو راغلی، نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم د جنگ نو شوی، نو قتال جایز نو، د کافرو سره جنگیدل جایز نو. بیا الله رب العالمین په دوی باندې مسلمانانو باندې قتال فرض کو بعد ذالک، پس د هغه نه چې قتال فرض نو، نو الله فی قتال فرض کو چې کافرو سره جنگیږي، خو کومو کافرو سره؟ لمن قاتلهم دون من لم یقاتلهم، خدا هغه چا سره به جنگیږي چې څوک در سره جنگیږي، څوک چې در سره نه جنگیږي هغه سره به نه جنگیږي. نو الله رب العالمین دا آیت راولیږو: وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تاسو وجنگیږئ د الله په لار کې د هغه کسانو سره چې د تاسو سره جنگیږي. د سورې بقره 190 نمبر آیات دی. بیا وایي: ثم فرض علیهم قتال المشرکین کاف، بیا الله رب العالمین په دې مسلمانانو باندې فرض کو د ټولو مشرکانو سره جنگیدنه. دا جنگیدل د کافرو سره دا وکانا محرما ثم ماذونا به ثم مامورا به لمن بداهم بالقتال ثم مامورا به لجميع المشركين. اول کې خو جهاد او جنگیدنه د کافر سره د دې حکم نو راغلی، دا جایز نو. بیا الله رب العالمین په مسلمانانو باندې جهاد فرض کو خود هغه چا سره چې څوک د مسلمانانو سره جنگیږي، څوک چې سره نه جنگیږي هغه په باره کې نه. بیا الله رب العالمین د ټول مشرکانو په مقابل کې جنگ فرض کو، نو وو حرام، به اجازه وشو د دې جنگ، بیا امر وشو په دې جنگ باندې د هغه چا په مقابل کې چې د مسلمانانو سره جنگ شروع کړي، بیا حکم وشو مسلمانانو ته په دې جنگ کولو باندې د ټول مشرکانو سره، که چا تا سره جنگ شروع کړي او کنه، هر کافر مشرک باندې ته حمله کولی شي او مسلمان جهاد کولی شي، قتال کولی شي د هر کافر سره، ځکه د دې قتال د پاره سبب چې دی نو هغه د کافر کفر دی، د کافر حمله نه ده په مسلمان باندې. دا خبره حافظ ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد دریم مجلد 45 صفحه کې کړی ده، کم چې چاف دی مؤسسه الرساله بیروت. خود دې سره سره یو قوم د معاصرو خلقونه دی وسنی خلقو کې بعضی علما او بعضی پوهان داسې دي چې اغوی د دیموکراسي د فکرونو نه متاثر دي، د امریکا او د یورپ نه متاثر دي، نو اغوی دی ناولی او قبیح بدعت تا او دی او عظیم مخالفت ته ذهاب وکو. دسی مخالفت دی چې د الله کتاب پی ردیږي، د پیغمبر سنت پی ردیږي، د پیغمبر ټول ژوند پی ردیږي او د مسلمانانو د ایمو اجماع پی ردیږي. دسی فکر تا دی غرب مجاز و علماء و ذهاب وکو. اگه قول دوی سا دی اگه دا چې دا جهاد دا مشروع شوه نده مگر د دفاع دفاره فقط، او دسې څه نشته دی، دسې جهاد نشته چې هغې ته جهاد د طلب ویل کېږي، یعنی جهادی هجومي، جهادی اقدامي او جهادی طلبي دا نشته. د کافرو سره که جنگ کې نو دا به صرف او صرف د ځان نه به دفاع کې، که هغې در باندې حمله وکړه نو ته د دفاع حق لري. او هر چې دا چې مسلمان په کافرو باندې حمله وکړي او مسلمان ابتدا وکړي د جنگ د کافرو، او کافر مجبورې دی ته چې مسلمانانو غلبه اومني، مسلمانانو ورته تسلیم شي د الله د کلمې او چتواله ومني. نو وای د څه قسم جهاد د دوی په نسباندی د دوی په دې کوټه ذهنونو باندې. نو وای دا خو هغه صورت د اسلام مشوه ګرځي، دا خو اسلام ته نقصان دی، دا خو اسلام بد معرفي کونه ده، او دا د اسلام دین یو بدماش دین معرفي کونه ده، او یو قبیح دین معرفي کونه ده. او مسلمانان هم دغه شانتي، یعنی د مسلمانانو هغه سمعت لره مشوه ګرځي او قبیح ګرځي. دا د دوی په دې کوټه ذهنونو باندې دا ګمان کړی دی او دوی دا قول کړی دی. او د دغې مبتدعینو نه، د دغې فوهانو نه، او د دغې علماو نه، او د دغسې کسانو نه مشهورترین کسان چې دي چې دا قول یې کړی دی او دا قول یې نشر کړی دی، په هغې کې یو رفاعه الطحاوی دی، بل سید جمال الدین الافغانی دی، او بل محمد عبده دی، او د دوی شاګردان او د دوی په فکر باندې چې څوک لړل شوی دی او څوک چې د دوی د فکر نه متاثر شوی دی تر نن ورځ پورې. نو بس دا شکست خورده په نامه مسلمانان دوی دا قول کړی دی، او دوی په خپلو مؤلفاتو کې او په خپلو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې په مابین د دار اسلام کې او په مابین د دار کفر کې اصلي علاقه چې ده نو هغه جوړ جاړی دی، هغه صلحیز جون تیرونه ده، او ګویا کې دا جنگ جګړه دا خو دغه اسلام ته دعوت سره معارض شی دی، دې باندې خو اسلام ته دعوت بندیږي. اگر اسلام طرف ته چې کوم تداوت کې او جدال بلتی هی احسن کې د دغه مخنیوي فکی، خدا خواران په دې نه دی پوه شوی چې دعوت الی الله او دارنګي بحث مباحثه کول د کافر سره په خایسته طریقه دا ننم باقی دی، د دې جنگ سره سره باقی دی. دغه دعوت الی الله بم کې، جدال بلتی هی احسن دا بم کې، او د دې سره سره قتال بم کې. قتال بچا سره کې، جنگ بد چا سره کې، څوک چې دعوت کړي شي او هغه په اسلام کې د داخلي دونه انکار وکړي، او دارنګي د جزی ورکول نه انکار وکړي. نو که څوک انکار ونه کړي د دین اسلام نه په داخلي دو کې، خدا زمو مسلمان رور دی چې مسلمان شو بس، نور مسلمانو په شان حقوق لري. خو که دین اسلام ته گردن نهاد نشي، غاړه کې ندی تسلیم نشي، صرف دغه جزوی حکم د اسلام اومني شي جزیه ورکونه ده، نو هم اسلام اجازه ورکړلې چې ته په خپل کوپر پاتې کېدای شي، ژوند دې محفوظ دی، مال دې محفوظ دی، وینه دې محفوظه ده. او دا خبره چې دا قتال د دعوت لار بندي، نو په ټولو کې لوی داعی زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم، دعوت مونږ ته هغه رازده کړی دی، دعوت حکم مونږ ته هغه کړی دی، او د هغه ژوند ته وګوره، هغه دعوت هم کړی دی او قتال هم کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قتال فرض نه و، فقط دعوت یې کړی دی، خو کله چې جهاد او قتال فرض شوی دی، نو دعوت یې کړی دی چې چا نه دی منلی، هغې سره جنګېدلی دی. دا وروستنۍ مرحله ده، هغه ناسخ مرحله هم دا ده چې دعوت به کې، خلکو ته به دعوت ورکې، که چا نه منه ورسره جنګېږي به. ولې؟ دا خو منسوخه طریقه ده چې فقط دعوت کوه، جهاد به نه کې، جهاد نه. نو هغه وخت کې خو جهاد جایز نه و، ځکه نبی علیه السلام په مکه کې نه دی کړی، د الله د طرف نه ورته حکم نه و شوی. نو بیا د اباحت حکم راغی چې څوک مظلوم وي او ظلم پې کېږي، هغه د ځان نه دفاع کولی شي. بیا د وجوب حکم راغی د هغه چا سره چې درسره جنګېږي. بیا د وجوب حکم راغی د ټولو هغه کافرو په مقابل کې چې د سره جنګېږي او که د سره نه جنګېږي، لکه حافظ ابن القیم رحمه الله چې مخکې قول تیر شو. خو د دغې فکري مبتدعینو لکه دغه رفاعه او سید جمال الدین افغان او محمد عبده او د دوی شاګردان او د دوی په فکر باندې چې څوک لړل شوی دی، او د دوی د دغې ناولي اقوالو نه چې څوک متاثر شوی دی، نو هغوی چې دا فکر کوي چې په دې سره خو دعوت متاثر کیږي او د مسلمانانو نامبدي کیږي او د اسلام نامبدي کیږي، نو ته د محمد صلی الله علیه وسلم نه زیات هوښیار نه، او نه د هغې نه ډېر تقوادار، او نه د هغې نه غټ داعي، او نه د هغې نه ډېر ویرېدونکی د الله نه. نبی علیہ السلام دعوت هم کړی دی او د دعوت سره یې تورم چلولی ده. دعوت یې چې کړی دی په مدني ژوند کې چا چې نه دی منلی هغې پسې یې توره راایستې ده. خو دغې شکست خورده په نامه مسلمانانو چې دغه قول کړی دی او دا بدعي قول یې راایستلی دی، نو د دوی فکر دا دی چې د اسلام دغه بین المللي قانون سره او د هغه میثاقونو او د قوانینو د امم متحده سره د ملګرو ملتو د مواثقو او د هغوی د قوانینو سره او د هغوی طاغوتي احکامو سره ګویا کې برابر دی. اسلام د ملل ملحده ملل کافره د قانون سره برابر دی. څنګه؟ لکه څنګه چې ملل متحده قانون دا وی چې د یو ملک په بل ملک باندې حمله ور وړل او جنگ کول او تعرض کول د حرام دی، دا یې منع ګرځولې ده. هیڅوک نشي کولی چې د بل په مځکه باندې په جبر سره او په قوت سره غلبه حاصله کړي او مځکه ونیسي. دا د ملل ملحده د ملګرو ملتونو قانون دی. اوس موږ ګورو چې آیا اسلام دا کار حرام کړی دی؟ اسلام آیا جهاد د طلب، هغه جهاد چې هغې ته جهادي هجومي هم ورته ویل کېږي، په عربي کې ورته الحرب الهجوميه وایي، تعرض کول، آیا اسلام دا حرام کړی دی؟ نه نه، په دې باندې خو الله رب العالمین حکم کړی دی. الله فرمایي فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، مشرکان چې چرته مونده کوي وی وژنئ، ورسره وجنګېږئ. فاقتلوا المشرکین، وجنګېږئ د مشرکانو سره، مړه کوي مشرکان چرته چې مونده کړو. حربي کافر، حربي کافر هغه چاته وایي چې هغه سره معاهده نه وي، هیڅ قسم معاهده او صلح د هغې سره نه شوي، دغې ته ویل کېږي حربي کافر. په بل آیت کې الله فرمایي ولا تهنوا في ابتغاء القوم، د کافرانو په طلب کې سستی مه کوئ، عاجزي مه اختیاروئ، سستی مه کوئ. د کافرانو پسې ورشه چې چېرته هم کافر مونده کوي ورسره وجنګېږئ، جهاد وکئ. نو دا چېرته دي چې اسلام د نورو په مځکه باندې غلبه حاصلول په قوت سره د حرام ګرځولي دي؟ لا حول ولا قوت الا بالله. او حال دا چې الله فرمایي واورثکم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، الله رب العالمين تاسو مسلمانانو ته تا د کافرو مځکې درکړي، د هغوی کورونه یې درکړو، د هغوی مالونه یې درکړو، او هغه مځکه هم الله تاسو ته درکړه چې تاسو لا پیمال کړي نه ده. دا د عراق او د شام او د مصر بلکې د خراسان او د اندلس دا مځکې چې د مسلمانانو ملکیت وګرځېدو په یو وخت د وختونو کې، دا په څه سره؟ خو په همدې هجومي جهاد سره، کنه په همدې اقدامي جهاد سره، په همدې طلبي جهاد سره. او څوک چې وایي چې په اسلام کې هجومي جهاد او اقدامي جهاد نشته، لکه د افغانستان اساسي قانون او د ملل ملحده چې کوم په ډیموکراسۍ ولاړ قانون دی، لکه هغې چې وایي، څوک چې دغه نظریه لري، نو دا د دین اسلام د داسې حکم نه منکر دی چې هغه معلوم من الدین بالضروره دی. ته وګوره، دی امم متحده، دی ملګرو ملتونو، دا ملګري ملتونه، دا امم متحده، دا هغه څوک دی چې اسرائیلو ته یې د فلسطینیانو مځکه ورکړه او په 1940 کې د تقسیم قرارداد یې پاس کړ او د فلسطینیانو مځکه یې واخیسته اسرائیلو ته ورکړه. بیا د صلح قرار پاس کړ په 1948 کې، اسرائیلو ته نور مزید مځکه ورکړه. او حال دا چې د اسرائیل په صحرا او نقب کې د هیڅ شی مالکان نه وو. بیا په 1980 کې اسرائیلو نور هم ځکه لاندې کړه په قوت سره او په جبر سره د جنگ په ذریعه په 1980 کې، او ټول عالم ورته کتلي. دی ملل ملحده، دی ملل ملحده، دی ملګرو ملتونو چې د کفر خلاصه ده او د کفر ریاست دی او د کفر لجنه ده، د دی د سترګو لاندې او د ده د غوږونو په اورېدو سره هر څه دوی اورېدل، لیدل، د دوی په وړاندې دا کار وشو او هیڅ ساکنې متحرک نه کړ دوی. دا کوم چې د ملل ملحده کفري قوانین دي، نو دا خو صرف او صرف په ضعیفانو باندې تطبیقیږي. وګوره دې ته، دی ملل ملحده کفریه، دی اټومي اسلحه حرام کړې ده کنه؟ خو په چه حرام کړې ده؟ په ضعیفانو باندې. امریکا ته وګوره، لاس یې ډک دی د کیمیاوي اسلحېونه، د اټومي بمونو نه، خزانې ډکې دي، ډیپوانې ډکې دي. دغسې روسیې ته وګوره، فرانس ته وګوره، برېتانیې ته وګوره، چین ته وګوره، دوی اسلحه لري کیمیا نیوی اسلحه لري، دوی اټومي بمونه لري، خو په نورو ضعیفانو ملکونو باندې حرام کړي دي. همدارنګه دغه حق د رد ته وګوره، دغه پنځه ملکونه دي چې دوی د نعم او د الله حق لري په ملل ملحده کې، دوی د ردولو حق لري، بل څوک یې نه لري. خط بیا وایي چې مساوي حقوق، مساوي حقوق دی ته وایي. دوی په خپل طبیعت باندې احکام جوړ کړي او بیا زموږ د کم ظرفي او کم عقلي په نامه مسلمانان رافاسي وایي چې ډیموکراسي او دین اسلام یو شی دی. لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا د قوي خلکو دپاره نور قوانین دي. د قویانو قوانین څه دي؟ زور، زورگیری، په قوت باندې او په زور باندې هر څه حاصلول. یهودو ته وګورئ په فلسطین کې یې څه وکړو، نصاراو ته وګورئ، نصارا د سرب د بوسنی په مسلمانانو یې څه وکړو، امریکا په اسلامي هیوادونو څه کوي، یو وروسته د بل نه دا د خامار په شانته پرا روان دی او اسلامي هیوادونه یو یو د خېټې لاندې کوي. د دې کافرانو سره بل هیڅ شی فایده نه لري سوا د قوت نه، ځکه خو الله موږ ته ویلي دي وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. دي كافر تقوة تيار كي قوة ندغى شكس خردة ذهنان او میدانن دغه خلق چې دي لکه سید جمال الدین افغان پشانتا او محمد عبدو پشانتا او دغه رفعه پشانتا، دغه خلق چې دي دوی شکست خورده په نام مسلمانان دي. نو دوی ځکه دا جهادي اقدامي او جهادي هجومي وای دا د اسلام حکم دی او اسلام په دې کې د دیموکراسۍ سره متحد دی او موافق دی. لا حول ولا قوه الا بالله. دغه خبیث فکر دا د امم متحده، د امم ملحده، د امم کافره د دوی د طرفنا صادر شوی قانون دی. دوی خلق دي تر ابدي چې ټول خلق دي په صلح کې وخت تیر کی او په جولجاړي کې دي وخت تیر کی، او دا مختلف دینونه يهوديان، نصارا، مجوس، هندوان، بوزين او قبر فراس، وسنين او دهريه، کمنستان او دارنګي، علمانيين، ديموکراتين، دا ټول دینونه چې دي دوی دي په مینا او محبت کې یو بل سره په ورور ولای کې، یو بل نه په جار او قرباني دو کې دي وخت تیر کی، او که دوی په منځ کې کوم اختلاف راځي نو داغي رجه بچاته کیږي مجلس د امن ته، چې کوم کافر مجلس امن دی غټ تاغوت دی هغه ته به رجه کی. د دې خلکو چې په نامه مسلمانان دي او دا لیکنې کوي چې هغه علاقات دولیه په دې زمانه کې چې څوک د دې د دولتونو په مابین کې د علاقو د هغې د حالاتو نه لیکل کوي، که نه اصل کې د دوی هدف دیموکراسۍ ته خدمت دی. او دوی دي چې اسلام پسې کرن دی او دارنګې پلک راخستې دی او اسلام ماتوي او اسلام نوڼوي او مسلمانان د کفارو پخپو کې ذبح کوي او د کافرانو پخپو کې ورغورځي او ذلیله کوي. دا د اسلام د عزت دپاره، د اسلام د سرلوړۍ دپاره دوی داعیان نه دي، دوی د مسلمانانو د سرلوړۍ دپاره داعیان نه دي، بلکې دوی د ډیموکراسۍ دپاره داعیان دي. سید جمال الدین افغان اوس راځو دې ته او په دې باندې دلایل فیش کوو چې اصل په مابین د دار اسلام او دار کفر کې اصلي حالت څه شی دی. هغه د جنگ حالت دی، نه الحيز حالات. ګڼ دلایل د کتاب الله او د سنت رسول نه په دې موجود دي چې کفر او شرک دا هغه شی دی چې دا جایز کوونکی دی د جنگ، جګړې او د وجلو دپاره. نو کله چې د یو سړي کفر ثابت شو نو د هغه د مال بچاو نشته، د هغه د وینې بچاو نشته، د هغه وینه بچ نه ده، د هغه مال بچ نه دی، د هغه وجل جایز دی. او د هغه وینه نشي بچ کولی او د هغه مال لره نشي بچ کولی، مګر څه شی؟ یا دا چې دی به په اسلام کې داخليږي او یا به د مسلمانانو سره د صلح عقد او فیمان او عهد کوي، او یا به د ذمي او یا به د امان. لنډه دا چې د مسلمانانو سره به یا څه تړون لري او یا به په دین اسلام کې داخليږي. نو دې دو کې به یو کار کوي، نو د ده وینه به بچ کیږي او د ده مال به بچ کیږي. د دې نه بغیر اصلي حالت د دې کافر او د مسلمان په منځ کې هغه د جنگ او د جګړې او د وجلو دی. د دین اسلام نه، د شریعت محمدیه نه به موږ په دې باندې دلایل پیش کوو ان شاء الله تعالی. اولنی دلیل د الله رب العالمین دا قول دی چې فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. الله وی کافر سره وجنګیږي تر دې چې کفر شرک پاتې نشي. فتنه معنی څه؟ کفر شرک. که فتنه معنی فساد وشي نو د کفر او شرک نه لوی فساد نشته. فتنه معنی ده شرک او کفر. ويكون الدين لله او الدين الله هذا فارش بدي مزك باندي حاكم او نافذ او تطبيق شوي دين داد چاوي داد اللهوي تب کوشش کي تب جهاد کي تب قتال کي ستا مبارزه به شروع وي تر دي پوري چې كفر ختم شي او دين يوازي د الله فاتش دا که ستا کوشش سمر نه راوړو او نتیجه خیز نه و نتیجه الله ته سپاره سمر الله ته وسپاره الله رب العالمین به یو وخت ستا په دې اعمالو کې برکت واچوي او ستا عملونه به سمردار شي او ستا عملونه به نتیجه خیز شي دا نتیجې د الله په لاس کې دي په بل حیات کې الله فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وجنگيږي د کافرانو سره تر دې چې کفر او شرک فاتي نشي او دین ټول الله لرشي نو اي عبده هو او اسد جمال الدين افغانا او اي رفاع شرک او کفر نن په دنیا کې ختم دي او د الله دین حاکم دي او نافذ دي ته څنګه جهاد اقدامي او جهاد هجومي او جهاد طلبي ته حرام وي د دیموکراسي د فکر نه متاثر شوه د غربيانو او د یورپیانو نه متاثر شوه او دا فکر دی پیدا کړی د الله د دین خلاف د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیثو خلاف ابن العربي المالكي سيبوي المسألة الثالثة أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية وسبب ده قتل شده ده كافر سرا جنگيدن أو ده كافر وجنا ده كافر ده وجنا ده فارا أو ده جنگيدو ده فارا سبب شده أغا ده كافر كفر ده بس دليل وبهذه الآية ده دي آيات لوجنا لأنه تعالى قال زك الله ولدي حتى لا تكون فتنة أخي فوري وجنجي غاتي كفر أو الشرك فاتنش واي فجعل الغاية عدم الكفر نصا وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر نوي الله رب العالمين غاية أو نهاية أغير تشي قرزة ولدي عدم كفر نصا يعني تصريحا بالنص ده دي آيات سرا غاية تشي قرزة ولشو نشوالي ده كفر ستا جنگ بترس وقتا پوري جاري چه كفر فاتنش وأبان فيها أو بدي آيات كي دال لا واضحة كلا چه سبب ده قتل اغا سبب چې جایز کوم کېده د جنگ لپاره سبب د قتل اغا سبب چې مبیح دی او اباحه تر واستون کېده او جایز کوم کېده د کافرو سره د جنگ اغا څه شه دی اغا سبب اغا الکفر کفر دی بیا وای وقد ظل اصحاب ابي حنيفه عن هذا د امام ابو حنيفه رحمه الله ملګری خطا شوی دی د دې خبرې نه وزعموا او دي امام ابو حنيفه رحمه الله ملغرو غمان كده ان سبب القتل المبيح للقتال هي الحرابه دوی دا غمان كده چې سبب د قتل سبب د جنگ او د جګړې او د وجلو سبب د قتل چې کوم جائز کوم کده جنگ لرا نو وی آغا د کافر د طرف نه جنگ دی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په ملګرو کې چې چا دا ویلی دی نو هغوی د سمې لارې نه ګمراه شوي دي خطا شوي دي هغوی په دې ځایګینې کې خطا دي ولې هغوی دلیل څه شی نیولی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله ملګرو وایي وتعلق بقول الله تعالی هغوی دلیل نیول دی دا قول د الله تعالی چې فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم تاسو وجنګیږي اے مؤمنانو د الله په لار کې د هغه کسانو سره وجنګیږي چې تاسو سره جنګي بیا وای ابن العربی المالکی سب وهذه الايه تقضي عليها التي بعدها دا آیات چې ده په دې آیات باندې قاضی دی او فیصله کوونکی دی هغه آیات چې د دین وروسته دی ته مخکنی آیات راخلی او وروستنی آیات پریږدي وی لانه امر وی ځکه الله رب العالمین حکم کړی دی اولا اول بقتال من قاتل په جنگیدو هغه چا سره چې هغه تاسو سره جنگي خو ثم بینا بيا الله رب العالمين بيان كريد أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القتال چه سبب ده جنگ ده كافر أو سبب ده وجلو ده كافر أغا ده كافر كفر ده كم چه ده كافر لرب باعث كون كده پو جنگ ده مسلمانانو وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه او الله رب العالمين د کافرو په قتال باندې على الاطلاق حکم کړی دی بغیر د تخصیص نه په ابتدا د قتال د کافر د طرف نه یعنی دی پورې نه دی خاص شوی د مسلمانانو د جنگ د کافرو سره چې کافر تا سره جنګیږي نو هغه وخت به ورسره جنګیږي دی پورې خاص شوی نه دی الله رب العالمین د کافرو په قتال باندې او د هغوی په جنګ او د هغوی په وجلو باندې على الاطلاق حکم کړی دی بیا دی ابن العربی المالکی سب یو اعتراض را نقل کړی دی او د هغې نه یې جواب کړی دی نو وایي فإن قیل لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك منهم النساء والرهبان ومن تقدم ذكره معهم ويكتشرت د كافران سر د جنگ دول لپارا اغا سبب جائزون كي د جنگ د پارا اغا كفر وي نو بيخو بطول كافران وجل كي دي كانا او حال دا چه مسلمانان خو د کافرونو زنانه نوجنی دا غوی راهبان نوجنی دا غوی مزدوران نوجنی دا غوی ماشومان نوجنی ځکه د دې د وجلو نه منع راغلی ده نو دی جواب کوي دی وایي فالجواب ان انما تركناهم مع قيام المبيح بهم لاجل ما عارض الامر من منفعه او مصلحه اما المنفعه فالاسترقاق في من يسترق فيكون مالا وخدما وهي الغنيمه التي احلها الله تعالى لنا من بين الامم نو جواب داده چې دا کوم کسان چې ذکر شو نو دی مونږ پرې خودل او دوی سره مونږ نه جنگیدو سره د دینه چې هغه سبب مبیح د جنگ د دوی هغه سبب چې د دوی جنگ لره جایز کوم کې دي سره د چا سبب موجود دی خو بیا مونږ دوی سره نه جنگیدلو د دوی جنگ هم پرې خودو د دوی وجه هم پرې خودل وای ځکه د دې جنگ د امر سره دلته معارض راغلی دی یو منفعت او یو مصلحت منفعت څه دی منفعت دا دی چې دوی مریان جوړیږي نو دوی مال او خادمان جوړیږي او دا هغه غنیمت دی چې الله رب العالمین مسلمانانو دپاره د ټولو امتونو د مینځ دی امت مسلمه ته حلال ګرځولی دی او هر چې مصلحت دی وایي په باقي پرېښودلو د راهبانو کې نو هغه څه شی دی هغه دا چې کافر د دې په وجه باندې ضعیفه شي دا غوی سړی به جنگ پریدی جنگ به ضعیف شي او بل دا چې ډله به یې کمه شي نو په دوی باندې به غلبه حاصله شي ابن العربی المالکی صاحب دا اقوال راوړي دي په خپل تفسیر احکام القرآن کې اولنی مجلد یوسل 55 صفحه کې کوم چې چاپ دی دار الکتب العلمیه بیروت لبنان والا دریم چاپ دی د 1443 هجری کال همدارنګه بل قول کړی دی ابن العربی المالکی صاحب ویلي دي قوله تعالی دا قول د الله تعالی چې فرمایلی دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اباحه لقتالهم وقتلهم الى غايه هي الإيمان وإذا قول الله تعالى چه ویلی دی چه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كافران وصلاة الأغي وجنگي چه كفر و شرق باتي نش وإذا آيات چه ده پده كي إباحت ده و جائز والا ده ده جنگي دو ده كافر وصلاة أو ده وجلو ده كافر تر څه وخته پورې تر یو نتیجه پورې تر یوې غایې او نهایې پورې چې هغه ایمان دی که دوی ایمان راوړو کلی ایمان دا چې مسلمانان شي یا جزوی ایمان چې جزیه ومني نو بس بیا جنگ بس کوي او که دې نتیجو کې په دې غایو کې کومه غایه نه موجود شي نو جنگ به د کافرو سره جاری وي او امام قرطبی رحمه الله هغه ویلي دي چې قوله تعالی وقاتلوهم امر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من رآها ناسخه دا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه بعض علماء دې ته ناسخ وي چې هغه آیتونه چې په هغې کې د کافرو سره د هغې نه اعراض کول له هغوی سره د عفوي چلند کول او د هغوی سره جنګ نه کول دغه حکمونه چې پکې دي نو وایي دا آیت ناسخ دی دغه شانتي آیتونو ټولو لاره نو څوک چې دا ناسخ ویني نو په دې کې وایي امر دی په قتال د هر مشرک په هر ځای کې په هر وخت کې خو دا په نیز دغه شه چې دا آیت ناسخ مني بیا وایي ومن رآها غیر ناسخه چا چې دې آیت ته ناسخ نه دی ویلي دا آیت ناسخ نه ګڼي نو هغې دا معنا داسې کړل وایي معنا دا ده قال المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم نو به معنا دا چې الله ویلی دی چې تاسو دا کسانو سره وجنګیږئ چې الله دا غوی په باره کې ویلی دی چې کاغوی تاسو سره وجنګیږئ نو تاسو سره وجنګیږئ. خو بیا وایي امام قرطبی والاول ازهر دا ولنی معنا ډیره سرګند او ښکاره ده، یعنی دغه غوره ده او هغه ده وهو امر بقتال مطلق لا بشرط ان يبدا الكفار. وای دا یو امر دی، داسې امر دی چې مطلق امر دی او مقید نه دی په دې شرط پوری چې کافران ته سره جنگ شروع کړي نو بیا ورسره وجنګیږي. نو وای ظاهره خبره دا ده. بیا د دې لپاره دلیل ذکر کوي، دلیل ذلک قوله تعالی، د دې لپاره دلیل دا وینا د الله ده چې فرمایي ويكون الدين لله، او دین یوازې د الله دپاره شي. او نبی علیه السلام ویلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وای ما ته حکم شوی دی چې زه به خلکو سره جنګیږم تر دې چې مسلمانان شي توحید ومني لا اله الا الله ووایي. بیا وایي فدلت الآية والحديث على ان سبب القتال هو الكفر. نو دې آیات او حدیث په دې دلالت وکړو، دا آیات او دا حدیث د دې څرګندونه کوي چې د کافرو سره د قتال دپاره سبب څه شی دی؟ هغه د دوی کفر دی. هغه دا نه چې تا منې حمله وکړي، که تا منې حمله کوي او که نه کوي، خو هغې سره کفر موجود دی. دا کفر دا دلیل دی ستا د جنگ د جواز دپاره چې ته ورسره جنگ کې، لأنه قال ځکه الله ویلي دي حتی لا تکون فتنه ای کفر، تر دې چې کفر فاتی نشي. نو فجعل الغایه عدم الکفر، نو دلته غایه او انتها او نهایه شی ګرځولی دی. جنگ تر څه وخته پورې وکه؟ تر نشوالي د کفر پورې. وهذا ظاهر او دا ښکاره معنا ده د دې آیات. بیا وایي قال ابن عباس رضی الله عنهما وقتادة والربيع والسدي وغيرهم، عبد الله بن عباس قتادة ربيع سدي دي طول ويلي دي ونور علماء، الفتنة هناك الشرك وما تبعه من آذى المؤمنين. دلتا دا فتنين مراد سشيري بدي آياتكي شرك او دا مسلمانان وزورونا، شرکم فتنه ده او د دې شر سره چې کوم تابع دي د مسلمانانو ته ضرر ورکول، مسلمانان زورول، دغه سبب دی د فاره د قتال د کافرو او د مشرکانو. تفسیر قرطبی دویم مجلد 354 صفحه، کوم چې چاپ د دارالکتب المصریه قاهره والا، دویم چاپ د 1408 هجری کال. ام دا قرنگ امام شوکانی رحمه الله اغم وای فيه الامر بمقاتلة المشركين الى غاية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. پا دی آیات کی پا دی قول دا اللہ کی امر دے دا مشرکانو سر پا جنگ کولو تریوی نهائی فوری، یو غایا یو تاکل دا ورلا، یو نتیجه ولا تاکل دا چی دغی نتیجه تا ورسی دی نو بیا با جنگ بس کی، دغی نتیجه نا بغیر با جنگ نبس کی. او اغا غایا و اغا انتحاد صدا هي الا تكون فتنه وان يكون الدين لله، اغداده چې کفر شرک ختم شي او دین د الله حاکم شي په مزکه باندې. نو هغه غایه څه شی دی؟ اغداده کنه وهو الدخول في الاسلام والخروج عن سائر الاديان المخالفه له، دا چې خلق په اسلام کې داخل شي او د نور ټول دینونو نه خلق راوزي چې کوم د دین اسلام سره مخالف دي. بیا وای فمن دخل في الاسلام واقلع الشرك لم يحل قتاله، څوک چې په اسلام کې داخل شو او د شرک او کفر نه ځان راوېستو نو بیا د سره جنگیدل جایز نه دی. بیا ځای عبارت بعد د عبد الله بن عباس نه قول را نقل کړی دی چې عبد الله بن عباس نه منقول دی په دې قول د الله تعالی کې چې فرمایي حتا لا تكون فتنه، یقول عبد الله بن عباس وای شرک بالله، یعنی تر دې چې په مزګه کې د الله سره شرک او کفر فاتی نشي، ويكون الدين او ويخلص التوحيد لله، او یوازې د الله توحید پاتې شي او بس. امام شوکانی دا په خپل تفسیر فتح القدیر کې ویلي دي. نو دا حکم د ملل ملحده، دا حکم د دیموکراسي چې اصل په مابین د دینونو کې او اصل په مابین د دیارو کې، دار اسلام او دار کفر، او د کفارو دینونه او د اسلام دین، اصل د دوی په مابین کې آیا سلمی ژوند دی؟ اگر تعایش سلمی دی هغه ژوند دی چې ښه ګاونډیتوب ته پکې کتل کیږي، احترام متقابل ته پکې کتل کیږي، او د یو تعارض په بل باندې نه وي. اصل دا دی د مسلمان او کافر ترمنځ، د دار اسلام او دار کفر ترمنځ، او کنه اصل په مابین د کافر او مسلمانانو کې اصل حالت هغه د جنگ حالت دی. نو اسلام وایي چې اصل حالت د جنگ حالت دی، او دیموکراسي وایي، د افغانستان اساسي قانون وایي، او دارنګي د طالب اساسي قانونم دا وایي. دا ماده د طالب په اساسي قانون کې هم ده، هغې جاهلانو دا شرک او دا کفر کړی دی، هغوی هم دا ماده درج کړې ده په خپل قانون اساسي کې، چې مونږ قانون اساسي کې هم او د هغوی په لیکنو کې هم، د هغوی په صفحه باندې، په نیټ باندې چې کوم د هغوی صفحه ده، په هغې کې لیکلي دي چې مونږ د ګاونډیانو سره، د ګاونډي هیوادونو سره متقابل احترام ته قایل یو، او ښه ګاونډیتوب ته قایل یو، او یو بل باندې تعرض نه کولو ته قایل یو. نو هغوی هم جهاد طلبي، جهاد هجومي، جهاد اقدامي هغه منسوخ کړی او حرام ګرځ ولیده، او حال دا چې الله رب العالمین دا فرض ګرځولیده. نو اصل په اسلام کې، په شرعي قوانینو کې، د قران او د احادیثو د نظره، اصل په مابین د ادیانو کې، اصل په مابین د دینونو کې، او اصل په مابین د دارونو کې، د دار اسلام او دار کفر په مابین کې، هغه حالت جنگی دی، جنگی حالت دی، او د دښمنۍ حالت دی، نه د جوړجاړي حالت، نه د صلح حالت، او نه د اتحاد او د محبت او د مینې او د الفت او د شفقت او د لطف د حالت اصل نه دی. اصل حالت په مابین د مسلمان او کافر کې هغه جنگی حالت دی، او جهاد اقدامی دا واجب او فرض دی، تر دې پورې چې په مخدم زکه کفر فاتې نشي، او په مخدم زکه د الله توحید حاکم شي، د الله قانون حاکم شي. دا هو اولنی دلیل. ان شاء الله نور دلایل ډیر دي، نور دلایل به پراتلونکو درسونه کې بیان کو، د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره. وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.